Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 23. Мабыць, праўда, што ўжо на генетычным узроўні жанчына мацнейшая за мужчыну і далей у працэсе нялёгкага існавання найменш паддаецца ўздзеянню асяроддзя, захоўвае сваю самасць. Асабліва тое праяўляецца ў канфліктныя моманты, калі трэба абараніць сябе, сям'ю, дзяцей, а то і мужа. Мужчына не мае такой пэўнасці, бо дуже шмат магутных акалічнасцяў уплываюць на яго. Улады, партыі, войска, дзе з ім толькі і робяць, што ламаюць, становяць на калені. Мусіць, усё тое і сфармавала сучасны, не надта зайздросны архетып беларускага мужыка у жыцці і літаратуры, бедны, рахманы, баязлівай істоты. Таго, пра каго, кажа прыслоўе, красці баіцца, працаваць лянуецца, прасіць саромеецца. Тое мы спрэс назіралі пасля вайны, калі адважныя цягам 4 год партызаны у мірны час страцілі ўсю сваю адвагу і даюць памыкаць сабой кожнаму, хто таго захоча, у тым ліку і з жаночага боку, які, аднак, жа мала ў вайну згубіў, а можа яшчэ і набыў розуму і рашучасці. Некаторыя пытаюцца, чаму ў вайну беларускія партызаны апынуліся гэткімі храбрымі, адкуль яны набраліся тая храбрасці ў абязбожанай калгаснай напаўгалоднай краіне. А ўсё адтуль жа, з 30-х гадоў, у выніку савецкай дрэсіроўкі голадам, вынішчэннем і страхам. Калі сялянству ўжо мала што засталося губляць, хіба жыццё як апошнюю ўласнасць. Але і жыцця шмат каму было не шкада, такое яно стала нясцерпнае. У той сітуацыі і палягае псіхалагічна крыніца шмат якіх учынкаў, у тым ліку і тых, якія цяпер называюць подзвігамі. Мы гаварылі пра тое, што нельга нікога заганяць у кут, ні сябра, ні ворага. Беларускае сялянство 30-е гады, пазбаўленае зямлі і волі, па сутнасці, апынулася ў куце. Ад галоднай смерці яго ўратавалі гароды, 40 сотак дзедаўскай зямлі, якія кармілі. Пасля немцы загналі яго яшчэ глыбей. Што было рабіць сялянам? Што робіць сабака ці воўк, калі яго прышчэмяць у загарадзі? Кідаецца на людзей. Беларусы кінуліся на немцаў. З адчаю во і вытокі партызанкі. Калі б немцы былі разумнейшыя, далі беларусам зямлю і вярнулі ўласнасць, дык і беларусы, мабыць, паводзілі б сябе інакш. Прынамсі, як літоўцы, латышы ці эстонцы, як украінцы нарэшце. Пахалі б зямлю, гадавалі дзяцей і плюнулі на бандыцкую партызанку. Тое, што побач нішчылі яўрэю, іх не надта турбавала, абы саміх не чапалі. Але ж зачапілі і саміх, пачалі паліць, нішчыць. У тым немцам дужа памагла партызанка, дала падставу, і запылалі хаты. Тут Гітлер са Сталіным былі ў адным хаўрусе, хаўрусе вынішчэння. Тое, што не дабраў Сталін у 30-е гады, даканаў Гітлер на пачатку 40-х. Беларусь ляжала ў руінах, а затым пачалася эпапея аднаўлення. Нельга нікога заганяць у кут, сабе даражэй абыдзецца. А гераіні маёй новай аповесці Степаніда апынулася менавіта загнанай у кут. Степаніда вясковая чётка не хацела губляць жыццё і чаплялася за нейкія праявы волі. Ды спазнела чаплялася, у тым яе чалавечая трагедыя. Але калі было не спазнела? У Степаніды наогул не было свайго часу. Яна, як і ўсё навакол, выпалі з хады часу, апынуліся на межы небыцця. Некалькі год ці тыдняў таго балянсавання і ўсё загінуло, каб не адрадзіцца. Уладзімір Караткевіч быў нязгодны з маім фатальным паглядам, ён хацеў спадзявацца. Як мог, ён таксама чапляўся за жыццё, за надзею. Ды не ўчапіўся, бо таксама апынуўся чалавекам без часу, што зарана ці запозні нарадзіўся, не ў пару зрабіўся пісьменнікам, несучасным. Несучасны чалавек жыць доўга не можа, павінны памерці. Але тое будзе яшчэ не зараз. Яшчэ Валодзя хадзіў на мора, у пасёлак Пачачу. Я ж колькі тыдняў сядзеў у лоджыі і пісаў на лёгкім і хісткім дзюралевым століку. Валодзя казаў, што ён ненавідзіць такія столікі, хоць у пакоі, хоць у кавярні, што гэта вынаходства д'ябла. На ім нічога людскае стварыць немагчыма. Яму для ягоных твораў патрэбны быў стары моцны дубовы стол, а таксама стол з добрай паперы і свежая адпрасаваная сарочка. Тады паяўлялася натхненне, якое адно і гарантавала поспех. Аднойчы ён зноў прапаў на няпэўны час, а як паявіўся, мы яго не пазналі. Быў нібы не тутэйшы, з цьмяным позіркам, змучаным тварам. На змярканні пачаў скардзіцца, што ўнізе ў кустоўі сядзіць цмок, пільнуе за ім. Кажа, ідзі пакажу. Я ішоў, у іх звалі кутні нумар, і Володзя паказваў уніз. Во-во, выглядвае, не схаваўся. Ну, чакай, я цябе падпільную. Не пільнуй, Володзя, казаў я з жалем, кладзіся спаць. Не, спаць я не буду, я буду пільнаваць яго. Валя плакала, тое было дуже кепска. Напрыканцы нашага тэрміну паехалі з экскурсіі ў Сухум, дзе Володзя першым чынам пацягнуў усіх у малпоўнік. Тут ён быў жывы і вясёлы, поўны самага дзіцячага захаплення, калі азіраў усіх тых малых і вялікіх істотаў, што сядзелі, лазілі, скакалі з сука на сук. Здаецца, зусім не рэагуючы на цікаўных наведвальнікаў. Володзя знайшоў дуже сімпатычную малпачку, якая, сустрэўшы ягоны позірк, смела скокнула да яго і працягнула далоньку з тонкімі чорнымі пальчыкамі. «Глядзіце, які цуд», – казаў Володзя, – «яна ж лепшая за людзей, колькі дабрыні і адданасці». Ён клаў ёй у далоньку мандарын, і яна з радасным віскам узлітала высока на дрэва. А ў кавярні на праспекце пад пальмамі было толькі кіслае сцюдзёнае віно, ад якога Володзя грэбліва борчыўся і піў. Караткевіч і Валя з'ехалі з Пецунды раней за нас, скончыўся тэрмін пуцёўкі. Мы праводзілі іх да аўтобуса, выпіць на развітанне не было чаго. Надта ж былі ўзрадваныя, калі праз кароткі час атрымалі з Менску тэлеграфны перавод на добрую суму і невялічкую цяжкаватую пасылачку. Памятаю, ішлі з пошты і дужа цікавілі, што гэта прыслаў Володзя, падобна цагліну ці што. Аж не цагліну, бутэльку малдаўскага каньяку, які ў Беларусі яшчэ можна было дастаць. Ну, боская душа, мілы Володя. Пасля ўжо ў Менску Валю паклалі ў Бараўляны, і я вазіў да яе Володзю на адведкі. Сам заставаўшы ў машыне, а ён ішоў у корпус. Вяртаўся адтуль вельмі і вельмі засмучаны, у поты і выціраў вочы. Ён кахаў жонку. А як памерла, здаецца, не плакаў. Памятаю, пасля паховін раіўся, як яму жыць. Хацеў знайсці кабету, каб без дзяцей, якіх яму звалі не даў Бог, і каб без вялікай радні. Мяне неяк уразілі тыя яго клопаты, бо яму самому жыць заставалася дужа няшмат. Незадоўга да смерці ён неяк дужа ўважліва ставіўся да тых, каго паважаў, з кім сябраваў. Тады часта тэлефанаваў мне, і калі мяне не было дома, падоўгу размаўляў з жонкай Ірынай. Здароўе яго пагаршалася, да ён не дужа прыслугоўваўся да здароўя. Вядома, хвораму не надта пісалася, і ён ішоў да сяброў. Бы ў прадчуванні хуткага канца рваўся на прыроду, з якой наканавана было канчаткова зліцца, і апошняя паездка на любімую Прыпяць і згубіла яго. Ягоную смерць аплаквала ўся Беларусь, якая доўга будзе шанаваць яго слаўнае імя. Такія, як Караткевіч, часта не нараджаюцца.